رخ دن ہے مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے مہر سما، یہ بھی زلفیا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلفیا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت واجب میں اب دیت کا، ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں اب دیت کا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی عبد اللہ اور عالم میں امکان کشا، حق یہ کہ عبد اللہ اور عالم میں امکان کشا، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید دا کس زوروں پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید دا کس زوروں پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب جب بور ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب بور ہوا،